שוחקים איתכם, מיטב קטעי ההומור העבריים של השבוע. הביא לשידור אלעד בילו, על הביצוע הטכני טל טנצר, באולפן שרון טייכר ואירן זרחוביץ'. יום חמישי הגיע ואיתו שוחקים איתכם. מיטב קטעי ההומור העבריים ששודרו כאן השבוע. אך ורק כאן, אל תחפשו משהו. כן, לא דברים אחרים, אנחנו מתעסקים רק בעצמנו. כולם בעמדות הקרב, כולל תותח הפרסים. בהחלט, תותח הפרסים... הבאנו אותו גם היום, כמובן, תחת מקריה גדולה והכל, כדי להגן עליו, כי הרכיבים בפנים והמכלול יקרים מאוד מאוד. אילון מאסק בא לחקור את התותח שלנו. אילון מאסק! אילון מאסק. היום יש תרגילים, יחידת הפרסים עורכת תרגילים עם התותח, הוא לא מבצעי היום. אבל אנחנו נפתח כבר בקטע הראשון עבורכם. החלטנו לפתוח עם ג'רי פנדלבאום, בעקבות הדברים שהוא אמר כאן השבוע, בוא נשמע. אז עכשיו קצת רוחניות. משפטי זן. שלום לממציא שיטת קרב ג'רי, מחבר הספר כל העולם על הזן שלי. ג'רי פנדלבאום, אהלן ג'רי. שלום, אוקיי. למה יש כל כך הרבה חוטים? כי זה רדיו. מה זה, זה רדיו של מריונטות? לא. בשביל מה כל החוטים האלה? ג'רי, מה שלומך? שלום ארן, שלום את המאזינים. תתרחק. לא צריך לגעת. אז קיר המסעו, והיום אני רוצה לתלמד אתכם על משמעת. דיסציפלין. רבים מבין הילדים שלומדים אצלי לבריאות. רבים מבין הילדים שלומדים אצלי קרב ג'רי לא מבינים לפעמים שהמשמעת האישית מתחילה בצ'קים שההורים שלהם משאירים אצלי, ערן. משאירים אצלי את המאזינים. אתה אומר גם מוסר תשלומים זה חשוב. בוודאי, ערן. בוודאי את המאזינים. אז היום אני אתלמד אתכם איך להתמודד עם אנשים שמפסיקים פתאום את התשלומים של החוג. אוי. ולא מצליחים להבין פתאום למה סגור על שרשרת כשהם באים לסוף את הילד. מה פתאום סגור? איפה הילד בכלל? אתה למעשה מתאר כאן חטיפה, אם אני מבין נכון. אל תעשה זה. אל תפריע למאסטר שלך, okay. תן לי רגע להסביר okay. על משמעת. Mm-hmm. ולאלה מההורים שזה לא מוזיז להם כלום, שהילד איננו עכשיו, okay. מצפה הפתעה ארן, אני הולך לפרסם על ההורים סיפורים מביכים מאוד, מביכים מאוד את המאזינים. ג'רי, קודם כל אנחנו לא נשתף פעולה מהדבר הזה, גם באיפה בכלל יש לך סיפורים כאלה, מה אתה מרגל אחרי הורים? מה זה? לא, ארן, זה סור, זה סור לרגל אחרי הורים, זה סור על פי החוק. אוקיי, אני לא, חשבתי כבר ש... יפה. הדבר הזה לא עושים לפי חוק. ממך לא חושבת שנשפט המשפט הזה. אני את הסיפורים ממציא לבד בבית המביכים, ואני כותב את זה ואז אני מפיץ אותם. סוג של שיימינג שקרי גם עם המצאות. כן, כן, כדי ללמד את כולם דיסציפלין. אני פשוט קיוויתי שפשוט שאתה תקרא רק משפטי זן. עשית הקולות של פירדת. אז רק אם תתן לי את הטרק 9 שאני ביקשתי. פשוט תן לו את הטרק 9. בבקשה. למה אתם לא זוכרים לבד? שאני תמיד ביקשתי. הדבר שלשמו התכנסנו, משפטי זן, ג'רי פנדלבאום. כל העולם על הזן שלי. אוקיי, אוקיי. רוחניות בתוך ספר, נתחיל מזה. אם אתה רוצה לגרום לרוח להפסיק לנשב, תסגור את החלון. טוב. זה עובד גם באוטו, תנסה. אם תשאף גבוה, אתה עלול לבלוע זבוב. גם ציפור. גם ציפור, זה הרבה יותר גבוה, צריך לשאוף, אבל ציפור קטנה גם. קטנה גם. לבצל יש 13 קליפות. כל השאר הן לא שלו. אוקיי. תבדוק את זה. מוזר. הקליפה האחרונה מזהב, היא לא קשורה בכלל, היא לא קשורה. זה לא זהב. אני אתקן את זה בספר. האצבע הקטנה ברגל הולכת הכי פחות. כי היא קטנה. כן, היא גם נמצאת טיפה אחורה. היא גם טיפה נמצאת אחורה. היא לא באמת עושה את ההליכה. אוקיי. עצלונית. אבל היא מרגישה הכי חזק. כן, היא לא, היא גם קטנה, היא תגדל. קטנה, היא עוד תגדל, היא עוד תהיה האצבע הגדולה, מתי? יש לי זמן, הקליימקס מגיע, כן, כן. זכוכית היא החומר היחיד בטבע שאין לו מה להסתיר. אם תסתכל מבעד לנשמה שלך, תראה את הכבד. וואו, תפתח. לבדוק את זה ברנטגן. ביפן הפסים של הזברה הם מלמעלה למטה. הזברות, בגלל זה הזברות הולכות לאורך. אנשים שמדברים מהבטן מקשיבים מהכיס. יש לי זמן לעוד את המאזינים. אוקיי. שקרן מסוגל לא לקרוץ כשהוא עובד עליך. וואו, על שמו קרוי פוקר פייס. עוד אחד אחרון? כן. אוקיי. המפתח לחיים טובים נמצא בארון חשמל. ג'רי פנדלבאום. כל העולם על הזן שלי. איזה יופי. תודה רבה שתזמנת אותי. תודה לך. טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. הו, בהחלט כן. כן, כן. פעם בחיים נופלת הזדמנות נהדרת לראיין הולוגרמה. כן, שמעון פרס השאיר כמה חתכות של הולוגרמה. כן. וזה מדהים איך הוא קולע כל פעם למה שקורה. הוא יכול לענות כמעט לכל שאלה. אחרי מותו, זה מדהים. בוא נשמע מה שהלך איתו כאן השבוע. אחרי המתנה מאוד גדולה ועניינים בירוקרטיים קשים, הצלחנו להשיג עוד רעיון איתו, ויש לו היום המון מה להגיד. אני רוצה להגיד עכשיו צהריים טובים להולוגרמה של שמעון פרס. הלו, אפשר להשתגע? למה? חדשנות. אוקיי, כן, זה חלק מההקלטה, זאת הולוגרמה מציאותית, כמו שאתם יכולים לראות מי שרואה. ונאנו-טכנולוגיה. מזרח תיכון חדש, מר פרס, אני יכול להניח. ג'סיקה בייל! תודה רבה, כל הדברים האלה... ג'סיקה בייל! כן, אז בוא ספר לנו ההולוגרמה של שמעון פרס, מה שלומך השבוע הזה? מלקלק מלטיזרס בגן עדן. איזה כיף. אבל מה איתכם? מה יהיה עם הגוט טלנט הזה? מה הבעיה עם... מאיפה הבאתם את המופעים המיושנים האלה? מה? קווקזים בבגדי גוף. איך אתה יודע? פתאום עם בובה חצופה. רבק, את מי זה מרשים? הלו, מצינו את תיאטרון הוודוויל ב-1809. משהו כזה, כן, אתה מעודכן יותר ממני. מדוע שלא תביאו כבר אישה עם זקן, תיומים סיאמים, כלב עם סיגר. כן, כן. אפילו צוענים מתפתחים לעלות מופעים כאלה בשכונת קרוונים ברומניה. לא, אתה מגזים עכשיו, מר פרס, בוא. חדשנות. קדמה. מבט אל העתיד. מבט צופה אל העתיד. תודה רבה, כן. ואורי גלר שופט. או, על זה אני איתך כמעט בלנקו. כיצד נתתם למפלש הסכום הזה סמכות שיפוטית? אוקיי, אתה מגזים גם בזה קצת, אוקיי. מפעיל ימי הולדת מבוגר מדי. שאם הוא היה באמת מצליח לקרוא את המחשבות של מי שצופה בו, היה כבר מזמן חוזר לארצות הברית ועובד בוונדיס. זה נכון, זה נכון. ומה עם התגובות המוגזמות של השופטים? למה אתה אומר? ג'ורדי ג'ורדליש. מאיפה אתה מכיר? שהגרון שלו צועק וואו, אבל העיניים שלו מספרות שהוא כבר מת לחזור לדפוק את הראש על הכפתורים באולפן שלו בקריית אתא. איך אתה יודע את כל הדברים האלה, ההולוגרמה של פרס? חדשנות. טכנולוגיה. כן. ונועה קירל! לא, בוא. שפותחת את הפה בפליאה על כל ג'אגלר כבישים. לא, בוא. אוריינות. אהבת האחר. והגברת מורן אטיאס. מה יש לך עכשיו עם מורן? שמתעקשת להישאר אלמונית בישראל רק כדי להגיד שבאיטליה אני פופולרית כמו פיצה וחיסולים של הקוזה נוסטרה. כן, גם בהוליווד. Give me a fucking break, הלא אפשר להשתגע. אתה שורף לך על האנשים האלה. להתקרחל, להידלק, לחבס קליפר. וואו וואו. לאבד את פיילוט של חבר, להקליד אחרי צ'יטוס. זה קשה. להחזיק שישייה מהידית קרטון. וואו וואו. להיכנס לשירותים קימיים עם שרוכים פתוחים. אוי. להציץ בתלוש מזכורת של קולגה. כן. לקבוע עם ידידה רק להתקרבל. וואו וואו וואו, אתה כועס? לפתור תרגיל בבגרות עם עת. טכנולוגיה. כן, אז... חדשנות. אנחנו כאן בשיחה... ליד המחר. עם ההולוגרמה... למידה. של שמעון פרס. שמע, אתה באמת... אם אתה לא אוהב... ומה עם האובססיית האבוקדו הזאת? בוא, תמשיך. אתם נדפקתם? אובססיבים על פאקינג אבוקדו. מה יש לך בעיה? מה הבעיה עם אבוקדו? עכשיו נפתחה מסעדת אבוקדו בפלורנטין. אפשר לחשוב. רק אבוקדו, כן. הרי ברגע שאתה פותח אותו, יש בו יותר כתמים שחורים מבריאות של מכור לפלמל. לא תמיד, לא נכון. גם באיזה קטע הוא חייב לימון כדי להיות טעים? אני אמור להפגיש אותך עם עוד פרי? אין לי דברים לעשות? כהולוגרמה באמת, יש לך דברים לעשות? וכמה okay. קשה לבחור אחד. יש לי מוח, לצמות. כשאני קונה אותו, אני לא מצליח להפסיק לחשוב על כמה פרטנרים היו לו לפניי. כן, הרבה נגעו בו, זה בטוח. הפרי הזה עובר יותר משושים מערבי בטרמינל אחד. טוב, מר פרס, בוא, אני... הלו, אפשר להשתגע. ברור שאפשר. להידפק, כן. להיגמר, להסתחרר. כן, כן. לישון עם עדשות. כן. להילטף כלב רטוב. מה הולוגרמה של פרס? אתה תכבד אותי כהולוגרמה. אני מנסה, אני משתדל. אבל ההולוגרמה צועקת עליי, מה אני... אפשר לשבת מקדימה בימונית שירות. כן. לטחון את הנאצ'וס בקרופים, לענות על הסייקר של דומינוס, להתחיל סדרה בנטוויץ בלי המלצה, לשאול מילניאל על הנטייה המינית שלו, לעלות תמונה מהים כאשר אתה ביום מחלה, לשטוף ידיים בלי להפשיר שרבולים, זה נוזל עד בתי שכי אחר כך, לשים קשיש מול ערוץ הקניות וללכת, להגיע לפסיכולוג כאשר אתה שמח. כן, בהחלט, בהחלט, אתה באמת עצבני. טכנולוגיה. כן. חדשנות, מחשוב. כבוד ההולוגרמה של הנשיא לשעבר, הוא העתיד. והאתמול הוא העבר. הוא המחר. אוקיי, האתמול הוא, בסדר. תודה רבה שהגעת, ההולוגרמה של פרס, והשמעת את הדברים האלה. תודה רבה, ותכבד אותי כהולוגרם. תמיד כמה שאפשר, בטח, בטח. טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. תודה שחזרתם. כן, כן, אתם עלינו, אנחנו עליכם באנו לצחוק, כן, כן, לשחוק, לשחוק. קצת, קצת במציאות שלנו העכשווית, שרון, במציאות העכשווית. כן. מעט לצחוק. אסקפיזם! במיטבו, הייתי אומר אפילו. כן. רמי גמליאל. קפץ לביקור. איש ממלא עבורנו פינה שלמה. כמו כל שבוע, גם השבוע אנחנו שמחים לקדם אנשים. בוא רמי, תן לי רק להגיד מי אתה. בתחילת דרכם, שרק רוצים הזדמנות לספר על העסק הקטן, הזעיר שלהם, ואני רוצה להגיד עכשיו אחר צהריים טובים לרמי גמליאל. צהריים טובים, דידי, שבוע מתוק של הדבש. תודה, תודה. אני, זהו, עכשיו אני מבין שאתה לפינה הזאת, אתה כבר היית כאן שבוע שעבר, לא? אתה הצבת דסקטופים, נכון? אז למה אתה מגיע עוד פעם? לא, לא, אני עשיתי שאט דאון לכל הפרויקט, זה כבר מים תחת הברז. של הדסקטופים? כן. היום אני עברתי לתחום הרפואה הפלסטית והווטרינריה. סליחה? איך מדסקטופ? אני מנתח פלסטי של חיות. זה כרגע מקצוע מאוד מאוד מבוקש, היום בשנת 2018. כן, כמעט 19 כבר. מודל היופי הבלתי אפשרי משפיע גם על בעלי החיים. אתה בטוח? למשל, עם עליית הפומרניאן. כן, זה גזע, כן. שגורם לשאר הכלבים לראות כמו בטטות קורסה. לא, בסדר, אבל בוא רגע, שנייה, אני מנסה להבין, אבל... בוא, אז אני מקבל את זה, לא נשאל על איך עשית את האמרה המקצועית, אבל בוא תספר לנו על הסדר יום של מנתח פלסטי, של חיות, של חיות. אני נפגש עם כל מיני פציינטים. אתה רוצה לקחקח בגרון? לא. סתם הצעתי, לא, אוקיי. אתמול, לדוגמה, הגיע אליי פיל מאוד ביישן. כן. קמטים תחת העיניים בכל הגוף, האמת, התעניין בטיפולי אנטי-אייג'ינג לפילים. אבל זה פיל. דחפתי לו בוטוקסים וחומצות, את כל המלאי רוקנתי עליו. כי זה פיל. נראה... עכשיו נראה כמו פיל ברבי. מגוחץ, לא מסוגל לחייך. גם אין לו סיבה, מדובר בפיל. לא, לא, לא, לא נכון. לפיל... אין לפילים הומור עצמי. אבל יש להם סיבות לחייך. אני לא ידעתי בכלל שלחיות, יש על חיות לחץ כזה שלך לראות. אתה שמעת על התופעה של הנשרים הקרחים? יש נשרים קרחים, אני יודע. סתובבים, חסרי ביטחון. שער הציפורים, שלא לומר ציפרים, צוחקים עליהם, אבזים בזים להם. לכן חלקם נודדים לטורקיה לעשות השתלות אצל דוקטור סרקן. הנשר הולך לדוקטור סרקן? עושה השתלת שיער, חוזרים לארץ מתחבוש את כל הראש. מה אתה אומר? אני מונע את הדבר הזה. אני משתיל להם זקיקי נוצות, וזה אחר כך מטיס להם את הביטחון גם בחדר המצעים. אפשר גם לקחת להם נוצות מהגב ולהשתיל מקדימה, אבל לא משנה, אני לא מבין בזה הרבה. תראה... אני מניח שכמו בכל ענף של רפואה, גם פה יש המון סיכונים, נכון? כן, תראה... המלצתי לך לקחקח קודם, אתה רואה רמי? תראה, קשה לי לשאת את הדיבור שלי להרבה זמן. קשה לך הרבה, אני רואה הרבה דברים, כן. תראה. כן, מה? אני... אם בא לך כוס מים, אז תרים יד. יש לי ביקוש אדיר. כן. אבל לא כל ניתוח אני עושה. מי שכן עושה הוא שרלטן בן גנב. לא כל ניתוח. יש ניתוח שאתה אומר לא? כן, יש ניתוח שאני אומר לא. דוגמה, מגיעה לי תרנגולת צעירה בת 14. זה לא צעירה ואין תרנגולות כל כך שמגיעות. רוצה, מבקשת, מה מבקשת? הגדלת חזה אוף. לא מאמינך. רצתה שאני אטמיע בשתלים. אני אומר לנשמה שלי, תחכי עוד כמה שנים, הם יגדלו, אבל היא לא מעניין אותה. כן, בגלל הלחץ. כן, בואו לא נדבר על הזיקית שהגיעה עליי, ביקשה שאני אשאיר אותה על צבע קבוע. ההחלפה... איך בקעקוע? איך תעשה את זה? לא שואלת שאלות וזה... רוצה צבע קבוע. רוצה צבע אחד. אחד. טוב. היא אומרת, ההחלפה מתישה אותה. היא כבר מרגישה שהיא לא מכירה את עצמה במראה. וואלה. רוצה משהו קצת יותר קבוע. יותר קבוע. סטדי, כן. החלפתי אותה לאדום. את הזיקית? כן. יומיים אחר כך טורפים גמרו אותה. עמדה על דשא כמו מטומטמת, כולה אדומה. בולטת, בולטת, צבאות תוכלו אותי. אמרתי לה, תלכי לאזורים אדומים. רק אדומים. תעמדי על חמרה, על מסלול ריצה, מה יש לך? קפצי על הרמזור האדום, תעמדי באור עכשיו. תרפו אותה, גמרו אותה. טוב, אז איך לומר על הזיקית? יהי זכה ברור, חבל, חבל, באמת. טיפה דיקטת אותי, אני חייב להודות. בטח, בשמחה. תודה רבה לך, רמי, ואני מאחל לך המון בהצלחה. תודה. חשוב לי לציין רק שאני, במקצוע הזה אני נשאר, זהו. כן, לא תבוא יותר במקצוע אחר? לא, לא, אני רץ איתו עד הסוף. אתה בטוח? כן. אוקיי. שמחתי. אז מה, אנחנו נראה אותך עוד פעם, זה מה שאתה אומר? בטח, מקצוע אחר. זה הגיוני, טוב, תודה רמי שקפצת. יש לך מצית? סליחה? מצית. למה אתה צריך מצית באולפן? להדליק את הקופסה של הסיגריות. את הקופסה אתה רוצה להדליק? מה, של קופסה ביום. אה, בבת אחת? בבת אחת. אוקיי. אז תצא החוצה מישהו, רד למטה מישהו בטוח לא. תודה רבי, לך לאט כי לא תוכל לשרוד. הנה, נכון, יש מצב שהוא יתארח עוד פעם במקצוע אחר, רק אומר. אני אשמח. הוא מתחיל להבין מה הולך. אנחנו ממשיכים כאן במעלה השוחקים איתכם. כן, ולפני הפרסומות אנחנו נרצה להגיש עבורכם מקבץ פרסומות שלנו. שלנו, בטח. טייכר וזרחוביץ'. התעקמה לך היד? גומת החן שלך חזרה? השתקמה לך הנבדה? מה? שיגוע! ביום שני הקרוב בכיכר יורדי הגרון, פסטיבל שכל כולו מוקדש לנבדות שהצליחו להשתקם במהלך השנים. השתקמה לך הנבדה? מה? שיגוע! השתקמה לך הנבדה? השתקמה לך הנבדה? מה? שיגוע! שיגוע! פסטיבל הנבדות המשוקמות לאנשים שאוהבים את החיים. מה? אין אש בלי גפרור, אין כבלים ביום כיפור. מחאת הגפרורים הזוהמים מגיעה לישראל. ממשלה שצריכה להיות לא נדליק בסיגריות. הישר מצרפת הרחוקה. שבאפל נופר, שנופייר לסיגר. עכשיו בעברית. שיחבר לכם הכפר. שיחבר לכם הכפר. מחאת הגפרורים הזוהמים, עד שיצא עשן. כיס ומרה ישבו במקרר, אחת פטפטה, שני זימר. כיס אמר שישבו רע בקטרה, המרה אמרה שיסתכל טוב במרה. הם קיללו, לו לו לו לו וקיללו לו לו לו לו ולא הפסיקו לטנף רעות. הם קיללו לו לו לו לו וקיללו לו לו לו לו ומתו בגלל משהו בריאות. שלום, אני דוקטור דין אפי, רופא ומנתח, ועכשיו גם כוכב של ילדים ביוטיוב. אני רוצה להזמין אתכם לצפות בקלטת הילדים שהוצאתי, דין אוהב פולידין. סאבסקרייב, אני אודה לכם, כי אני אוהב ילדים. מואה! זהירות בדרכים, זהירות בדרכים, יונתן. אל תשתו רע על התאומות קרבונרה. הם קיללו לו לו לו לו וקיללו לו לו לו לו ולא הפסיקו לטנף רעות. הם קיללו לו לו לו לו וקיללו לו לו לו לו ומתו בגלל משהו בריאות. קולורבי, יש. בית ספר לנשיקות, יש. דבש נמלים, יש. אולר ג'לטין, יש. ב-20 לדצמבר מדינת ישראל יוצאת לספירת המלאי הכי יסודית מאז יום הקמתה. חולצה של זווה ושלושת הקיסמים, יש. פוסטר מזיפים, יש. ממשלת ישראל מקיימת את רפורמת השינויים החדשה של השר גירון, ולא מתכוונת להשאיר אף פצוע מאחור. תותים דוט קום, יש. כלב קוברה, יש. שר הפפיים, אין. אין שר הפפיים. לא משנה, תמשיך. מצה ברייט הלחוטי, יש. ספירת המלאי של השר גירון, דואגים לכם לדאגה. בשבוע הבא ברדיו תום התמימות. אני קשה להפחיד אותי, אבל כשאבי הוא איש נרות היה מגיע לשכונה, הייתי משקשק דם. אבי הוא איש נרות היה האימה הגדולה שלנו, אבל גם הרצנו אותו. כל הבנות רצו להיות איתו, וכל הבנים רצו להיות בנות. היה לו כתפיים ממש מועדון לפורנות. אתה מבין למה אני חותרת? ואומרת לך את זה אופורטוניסטית בסטאז'. אני לא התקלפתי מהרחוב. מסע אחר אבי הוא איש נרות שהטיל פחד במשך שנים בשכונת הנפצים הישנה בגדריה. הוא היה נכנס למועדונית וצועק אל הילדים שהוא יאכל להם את הפנים. כולם רעדו ממנו, היו לו ויברציות בשפה. אז זה נראה כאילו לא מסונכן עם הסאונד של עצמו. היה לו ריח של סקסס בכל מילה שנייה שיצא לו מהפה. ואיך הם הגיבו כשפגשו לאחר 30 שנה את האיש שמירר להם את החיים? מה קורה אביתר? למה אתה לא מזמין אותי אליך קצת? סתם, תקופה עמוסה פשוט. היי ירמי, אתם מדברים עליי? הנה תמונה שלי בענק. מה? לא, לא, אחי לא, אחי לא, סתם על אבי הוא איש נרות אחר. היי אמא. היי חמודי. נזכרים באבי הוא איש נרות, שלישי 8:30 רק ברדיו תום התמימות. יבשה! וולי! ג'ורג', תפתח מפרשים! איי איי, קפטן! ג'ניה, תחבא מנועים! כן, קפטן! בלרוס, קח את ההגה! אבל מה אתה תעשה, קפטן? אני הולך לעשות את מה שהייתי צריך לעשות כבר לפני שנים. לרקוד! קפטן לבדנס חוזר מן הגלות לאחר שנים של הדחקה. קפטן! אתה ממש צמוד אליי! תן לזה לקרות. קפטן, תוריד את היד. אוי, ג'ניה שלי, כמה מתח אתה סוחב איתך. המופע של קפטן לבדנס, רק במועדון הטריאטלון. טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. החלט כן. כן. וואלה, מה חשבתי שהיום אין פרסים? גם היום, גם היום, בבקשה. בטח, בטח. אני רק מזכיר, זה היום האחרון אצלנו במשחק, וגם לניסן פיינל סיילס איבנט. היום זה ה-20 בחודש, ועדיין אפשר להשיג מגוון דגמי ניסן במחירים של פעם בשנה. למשל, ניסן קשקאי, הקרוס אובר העירוני המקורי, החל מ-118,990 שקלים בלבד. למשל, ניסן קשקאי. נו, ביחד עם אפשרות מימון וטריידין במחיר מחירון. והשבוע, כל השבוע הזה חילקנו 300 שקלים. ביום. למגוון רשתות שלום. והנה התלוש האחרון. כן. השטרות האחרונים מונחים כאן על השולחן, תמורת הסיפור הכי טוב היום, על הסילבסטר הכי גרוע. שמענו כאן סיפורים נהדרים, ויש, הנה ההזדמנות האחרונה, היום זה ההזדמנות האחרונה, כן. להשחיל עוד איזה סיפור או שניים. ולקטוף את ה-300 שקל, כן, מה זה. כן, לסיפור על סילבסטר גרוע שהיה לכם. סמסו את הסיפור יחד עם שמכם ל-0559-222-102. ניסן פיינל סיילס איבנט, מגוון דגמי 2019 במחירי 2018. מדהים. עד היום, היום כולל היום. למשל, ניסן מייקרה, העירונית הקומפקטית והחסכונית, החל מ-49,990 שקלים בלבד, וגם עטבות לכל רוכש, פרטים בכוכבית 5402, ובאולמות התצוגה של ניסן. כפוף לתקן. נכון, אמרתי שמותר 50,000 שקל במזומן, זה רק בעסקה פרטית. פרטית, בחברה זה משהו אחר. טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. פה בהחלט, כן. תודה שחזרתם אלינו, אנחנו מעריכים את זה באמת. כן, מכל הלב. לא בציניות ולא בכלום, באמת מעריכים את זה, אנחנו יודעים שיש לכם אופציות. אתם הבוסים שלנו. אתם הבוסים שלנו. כיף שאתם בוחרים בנו, כמו שאומרים באשטגים Love My Job, Love My Life. כן, באשטג. כן, love my job. לאן תרצה ללכת עכשיו? אני הייתי שמח להפנות אותך לקטע מספר 5, סולימן הרחב כתוב לי כאן. אז זה מה שנשמע. רחל לרחל! מישהו אכל ארוחת בוקר? וצהריים? אפילו ערב הייתי אומר. וואו, תשאיר קצת אוויר לרעיון, סולימן. סיבוב הופעות חדש כתוב ומפתיע. מה זה אומר? לרגל המהומות שקורות בגלל המחירים של המחיה. נכון. סליחה שאני שואל, איך אתה קשור למחאה? תודה על השאלה, בעד השאלה. בעד מה? אני הרי חי... מה פתאום לי? ואני הרי חי באמריקה. אני גר בארץ בכלל. אני באמריקה, הרי יש לי אוטו. מי עושה סכמח על דבר בכלל? אולי הוא לא יגיע לכתובת שאתה צריך בכלל. אתה צודק, הוא יעבור בה אבל. אבל, עם כל החיים שלי באמריקה, אני גם מזדהה עם אלה שמפגינים בגלל הגברת המחירים. כן. שיותר מדי, כבר אי אפשר לסבול את הרעש. כן. אז בטח ובטח ועוד בטח, כן. שאני מופיע בכל מקום שיש בו מדורות, הרי יתחילו... כן, מדור... זהו, כאן עוד לא התחילו לשרוף למזלנו, או לא, אני לא יודע מה אתה הולך מסתכלים על זה ומאיזה צד. בסדר, בסדר, אבל כשיתחילו המדורות אני מדבר, אוקיי. אז חשוב שבמקום יהיה זמר מדורות מוסמך, ולא איזה פרח שירה של התלקחויות פופ. ברור. איזה... כן, כן, לא, זה מובן, פופ, אבל אתה מחובר להפגנות האלה? תודה על השאלה, שאלה... אין באדמה. השאלה במקום, אני לא אומר. כן. תראה, אני נקלעתי להפגנות האלה, בטעות. אוקיי. אני באתי לקנות מצרכים של תל אביב עבור שבת. כן. באיזה... ממש קריצה מעזריאלי, היה לי פנצ'ר. אוי. נוצר פנצ'ר, עירת תקר. עצרתי את האוטו, ירדתי עם הז'קט הזוהר, הבנתי, אוקיי. לתפוס עובר אורח שיחליף לי גלגל, הבנתי, לתפוס איזה מישהו, וואו, כן. צוציק, תעשה טובה עם הגלגל. כן. פתאום איך שאני מדבר עם הצוציק, בא שוטר, מתחיל לדחוק אותי לכיוון המדרכה, כן, כן, כן, כן. עכשיו כן. אני דחף וצעק והפעיל עליי נחישות. אז זה ברור, בוא תזמין את הקהל, תפעיל את האנשים, מה... לגבי ההופעה. מתי ההופעה? איך שיתחילו המדורות, איך שהם יפרצו, אוקיי. יתחילו גם ההופעות. אבל זה לא מדורות, זה שרפות. מקווה שיתחילו כאלה. בזמן, אוקיי. עם השרפות. כן. אם בכלל יתחיל, כן. מסתבר שלא הכל לקחנו מההפגנות של הצרפתים, ממח מבטעם. בינתיים למדנו מהם רק להתלבש זוהר. תשאיר... יפה ככה. אוקיי, אתה תשאיר על במה מיוחדת, איך זה הולך לקרות? כי זה ברחוב, תוך כדי הפגנות. מה הפורמט? מה הפורמט? אני את ההופעה נותן תוך כדי צעידה עם עוד אומנים שהתגייסו איתי מיד. או, זה מסכן. למטרה, רשימה ארוכה ומבלבלת. יש לי הרגשה שאני יודע איך היא מתחילה. נפגשנו, אני יבוא איתי, יהיה איתי החווה, החבר שלי, השחקן דיווידי ליאם ניסן, יבוא יצעד איתי באפוד זוהר מאוד. כן. תהיה הזמרת האמריקנית, בריטני ספיר. תבוא. נכדתו, נכדתו של. כן. אז זמר, זמר ה-60s, ניר צדקה יהיה. ניר צדקה. כן. יהיה גם, שומרוני. אני יודע, אני יודע, אני יודע, הם שומרו. והצעד איתי גם הבימאי היפני הנודע, עקיבא קורוסאווה, יבוא במיוחד מהמוות. איזה יופי, עקיבא קורוסאווה. מהעולם הבא הגיע, הצעד איתי עקיבא. יפה מצידו. ובקיצור, תבואו, יהיה שריפות. איזה יופי, סולימן הרחב. שיהיה לכולנו בהצלחה, בעיקר שהמחאה תעזור, אתה יודע, אנחנו רוצים לחיות פה... כמה אפשר להגביר את המחירים? די להגביר את המחירים. האוזניים כבר די, רעש. די, יש מחאה יפה, בואו ניקח אותה. נעשה אותה גם פה. רחל רחל. בדחקתן. טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. וואלה, פופופופו. מדהים, חורפי, חורפי. בחק אצלר. ניסן פיינל סייז איבנט. אירוע מכירות של פעם השנה. כל דגמי ניסן 2019 מחכים לכם באולם התצוגה. סלט 20 בדצמבר. לפרטים כוכבית 5402. איך הוא שקוע שהוא עובד. הוא לא רואה בעיניים. כן. סיגי לי. לי לי לי. תגי לי לי לי. לי לי לי לי לי. ניסן פיינל סיילס איבנט, מגוון דגמי 2019 במחירי 2018, למשל ניסן קשקאי, הקרוס אובר העירוני המקורי המצויד בניסן אינטליג'נט מוביליטי. מוביליטי. מערך של טכנולוגיות חכמות לחוויית נהיגה חדשה לחלוטין ותחושת ביטחון גדולה יותר. מחיר? החל מ-118,990 שקלים בלבד. פינאץ. ראיתי איזשהו באיזה שלט מחירים, לא ניסן, מחירים מפתיעים. כן. ונורא רציתי להתקשר ולראות האם אני אהיה מופתע. אם תהיה מופתע, או שחזית את זה. כי להפתיע עם מחיר, כמו שיש מחירים מצחיקים. כן, מצחיקים. זה חתיכת עניין להצחיק עם מחיר. מתי פעם אחרונה ראית מישהו נופל מצחוק ממחיר? או מופתע. מופתע אפשר. מחירים מפתיעים. מופתע זה לאו דווקא אומר טוב. נכון, צחוק זה משהו באמת מאוד ספציפי. להוציא צחוק מלקוח, אתה צריך מחיר טוב. וואו. וואו. אבל אנחנו בעניין של סיפורים על הסילבסטר הכי גרוע שחוויתם. היי בילוש. היי. היי. כמה סיפורים, נתחיל עם אורי מחיפה. כן. את הסילבסטר האחרון החלטנו לחגוג בענק. מה יותר טוב ממסיבה על יחטה? לצערי הרב גיליתי דווקא במועד מיוחד זה שאני סובל ממחלת ים, הקטי את נשמתי עוד לפני הבירות הראשונות. כן, תמיד צריך, לפני שעולים על סירה, אתה כסקיפר יודע, כמשיט. אני יודע, אני כמשיט, כשייט, כאדם שיש לו רישיון על סירה מהירה, שרון. צריך קודם כל לעשות פיילוט, טסט, לראות איך אתה... לראות אם אתה עומד בזה בכלל. אני לא עושה לי טוב להיות על ים. וואלה. אני לא ניסיתי, אני חושב שלא יהיה לי טוב, שהוא יפלוט אותי, הים יפלוט אותי החוצה. אני כמה פעמים יצאתי לא טוב מהאירוע. לא טוב. כולל, פעם הייתי עם אבא שלי וחברים שלו על איזושהי סירה גדולה בים. אני קטי את נשמתי והייתי הבדיחה של החברים של אבא שלי. וכשה להגיע זה לא אמור לעשות את זה יותר קל? ממש להגעו לי, לא הייתי על ההגעה, הייתי על הברכיים ליד החלק האחורי של הסירה. על ברכיים עושה לי להקיא גם לא בים. כן. יכול להיות, יכול להיות שאורי ייקח 300 שקלים לקניות במגוון רשתות. ניסן פיינל סיילס איבנט, מגוון דגמי 2019 במחירי 2018, עד 20 בדצמבר זה היום. למשל, ניסן מייקה העירונית הקומפקטית והחסכונית החל מ-49,990 שקלים בלבד, ובנוסף הטבות לשנה החדשה לכל רוכש, פרטים בכוכבית 5402, או שפשוט, פשוט, באמת פשוט, תגיעו לאחד מול עמוד התצוגה של ניסן ברחבי הארץ. מה כל כך קשה? לכו תתפנקו שם באולם תצוגה טוב. שוחקים איתכם, מיטב קטעי ההומור העיריים של השבוע. נכון. הביא לשידור אלעד בילו, על הביצוע הטכני טל טנצר, באולפן שרון טייכר ואירן זרחוביץ'. קורקט. שהבן של האירוע הזה, שוחקים איתכם. מיטב קטעי ההומור העיריים ששודרו כאן השבוע, שלא לומר כולם. גשש לא יהיה פה. לא, לא, כל הקטעים כולם, גם לא יהיה ברווז. לא. כי הוא מתחרז עם גז. לא, לא, הוא לא מתחרז עם גז. לא טוב, לא חרוז טוב, ברווז וגז. אביסרה גז, נכון? כן. אבל במיקום של השיר זה לא צריך כבר לחכות, זה מתחרז עם לחכות. אה, לחכות? כן. אוקיי. לא משנה, ביקורת החרוזים שלנו, אנחנו ניתן אותה בהרחבה. אנחנו כאן כדי להשמיע קטעים שכבר השמענו לכם השבוע. נכון. הראשון יהיה הפודקאסט שלך, עם צ'יקו. או, שלי ושל צ'יקו מהדגה. בוא נשמע, נדבר אחר כך עם צ'יקו. תוכנים, פודקאסט האוכל של ערן וצ'יקו מהדגים. אהלן, ברוכים הבאים לעוד פרק של תוכנים, פודקאסט האוכל שלי ושל צ'יקו מהדגים. טוב, קודם כל מגיעות לנו ברכות. מסתבר שאנחנו מקום שלישי בפודקאסטים המושמעים ביותר בתחום הדגה, וזה מרשים. היום צ'יקו החליט לעשות לנו, לכבוד המקום השלישי, ספשייל קינוחים, והוא ייקח אותנו לכמה מדוכני הרחוב שבזה מתמחים. התלבשתי, תראה, התלבשתי. יפה, מה, קריסמס התלבשת? כן, זה אדום. מה שלומך, צ'יפו פה? אני בסדר, מה העניינים? באת מוכן, אכלת הרבה אוכל. אם לא אכלת מספיק, לא תקבל קינוח. לא, נראה לי שאפשר לאכול את הקינוח גם בלי ארוחה. תגיד רגע, אבל עכשיו ברצינות, לאן תיקח? מה קרה לכל שלך? נהיית ג'ינג'י. כן, לאן תיקח אותנו היום, צ'יקו? לאכול סוכר. מה שאומר שהיום לא יהיה לנו פודקאסט דיאטטי, אה? מה הוא לא יהיה? לא יהיה דיאטטי, מלשון דיאטה. מאיזה לשון? לא הבנתי. הכוונה ש... אתה מדבר? אני אומר שאחרי שיש כל כך הרבה קינוחים, צריך לעשות המון כושר. המון, המון מה? כי פה, אתה לא מדבר רגיוני היום. אתה מה, אתה חוטף לי שבת? חבל, אנחנו לא הספקנו לאכול סוכר. צ'יקו פותח את הסיור בדוכן המתוקים של מרקו. הדוכן של מרקו זה אחד הדוכנים הוותיקים ביותר שיש. באחד הגלגולים זה היה שייך לסנטה קלאוס בעצמו. אז בגלל זה התלבשת ככה היום? כן, שעוד לא היה לו את העסק של המשלות והגרביים. הוא התעסק בזה. פה יש סיר מברזל, כן. חזק, והוא שורף שם כל היום סוכר. אוקיי. וכל היום הוא זורק פנים הדברים, מקרמל אותם, כל מיני חלקי פנים של עגל. מה? רגע, שנייה, הקינוח עשוי מעגל? אבל עגל מתוק. מה? קטן קטן, ולמעלה מלמעלה הוא מפזר את השומן שלו. אני לא בטוח שיש לי אומץ לטעום, זה גם המון קלוריות. לא, לא, לא, לא, לא, לא, קלוריות אנחנו אוכלים בדוכן הבא, אצל איז'ו. הוא זורק קלוריות לשמן, עושה קלוריות מתוגנות, קלוריות מזוקקות. ואני תמיד יש לי בכיס להוסיף חופן, יש לי חופן של קופסת אבקת סוכר לשים. זה המון סוכר, אני לא יודע אם אני יכול לקחת חלק בדבר הזה. זה לא סוכר, זה אבקת סוכר. אני לא יודע. אתה לא מכיר אבקת סוכר? שאתה מערבב את האבקה עם כוס מים ויש לך סוכר. בלי המים זה סתם אבקה, זה לא סוכר בכלל. בשלב הזה צ'יקו חווה צניחת סוכר ומושך אותי לדוכן שמעבר לכביש. בוא בוא, מהר מהר, הנה הנה, זה החווה אחרי. מה? החווה אחרי. חווה אחרי? חווה אחרי, קוראים לזה. מה זה חווה אחרי? זה ממתק שהכילו,

לפני שהם פרצו עם קולה, הם רצו להשיק מארזים של החמישיות. חברת קוקה. כן, אמרתי להם, אתם עושים טעות ענקית. כן. חמש זה המספר של השטן. זה שש, לא משנה. לא יכול שישה, אתם תודו לי אחר כך. בדיוק לא. Take me later, תח השמן. אז רגע, אז גם עושית מלא כסף מכל זה, אה? הלוואי. מה? פנינה הזאת שלך גנבה את זה לקדם אירוויזיון. את מבלבלת אותי עם הקולה והיית בגישה. בדרך במונית שלנו, בתא כמה מילים, משהו על זה שהיא אישה. אישה. אפשר לחשוב מי לא אישה בימינו? אלה שלא. אבל אתה רוצה לשמוע את השיר המקורי? בטח, ברור, בשמחה, בטח, בטח. אז הנה, שזה... וואו. השמעת בכורה, עולמית אפשר להגיד, לשיר של, אז אמרת אילנה, תמיד שישה. בבקשה. יש אקוז? נלביש עלייך אקו, בטח. מתי? הנה. תמיד שישה, תמיד שישה, וואו. עולה. עולה ויורדת. אף פעם לא שבעה, תשבה לא ארבעה. לא מבין את השיר. תמיד שישה, תמיד שישה, שחורה ומוגזה. מישהו נתן מכה בסיני. עם ידית אחיזה. אוקיי. שישה, שישה. נכון. תמיד שישה, הזמרת אילנה, בהי הידיעה. עכשיו, תשמע, אני רוצה להגיד לך משהו. תח השמן. בזמן שאתה מרגן את התקליט עם הביצוע החדש של פנינה, בהמשך נשמע את זה, בטח. יש כאן כל כך הרבה עבודת מחשב על הקול שלה. זה נכון. שהשתמשו בארבעה מחשבים שנשרף להם המאדרבורד. זה נכון. כדי לעבוד, זה לא קול שלה, זה קול של מכונת שתייה שם. זה לא מה שמעת ממני עכשיו, קול של אדם שהוא זמר, תח השמן. זה דרש כוח מחשוב של מטבעות קריפטונים. אומרים שבשעה שהקליטו את השיר הזה ברמת גן, לא היה אינטרנט בעיר. וגם ירד החשמל קצת. כן. שאתה מדליק את האור, אתה אומר, מה זה, שמו דימר בסלון? אומרים, לא, פנינה מקליטה את השיר. לא, פנינה מקליטה את השיר, זה מאבד את זה. שים אותו רגע, נו. זה יבוא, זה יבוא, אל תדאגי. תודה, אילנה. טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. תכף עוד הרבה, כמה שיותר הזמן, אני רק מזכיר שהיום, היום זה ניסן פיינל סיילס איבנט, והפיינל, היום זה הגמר. הגמר הגדול. של הפיינל סיילס איבנט, נכון. שמה יש את מגוון דגמי ניסן במחירים של פעם בשנה. למשל, ניסן קשקאי, הקרוס אובר העירוני המקורי, החל מ-118,990 שקלים בלבד. וגם אפשרות מימון וטריידין במחיר מחירון שווה, גשו לשם, יש עוד זמן. מחפשים עוד סיפורים על הסילבסטר הכי גרוע ever. כמובן שעוד רגע יהיה עוד סילבסטר ותוכלו לאסוף סיפורים חדשים. בטח. אנחנו פורקים את הישנים שלכם. נשלם על זה 300 שקל. איך אנחנו בשלכם? נוציא לכם עכשיו. בשלכם במגוון רשתות. אז סמסו את הסיפור יחד עם שמכם ל-0559-222-102. ניסן פיינל סיילס איבנט, מגוון דגמי 2019 במחירי 2018. ניסן מייקרה העירונית הקומפקטית והחסכונית למשל, החל ב-49,990 שקלים, וגם הטבות לכל רוכש, פרטים בכוכבית 5402. ובואו למות התצוגה של ניסן. רוצו לראות. רוצו לראות. טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. מרגן. מרגן. שוחקים איתכם. נכון, המיטב ואפילו יותר מזה. נכון, יום שרון, יום קלאסי למגבים. נכון, אפילו מגבים. איזה יום של מגבים. זה יום נהדר למגבים. למגבים, תהנו מהמגבים. שחקו איתם, תספרו כמה פעמים. איזה מרגיז זה שנתקע חריץ של עלה במגב ומשאיר פס רטוב. בטח. או כשהוא יבש מדי. ועושה... אני אוהב מדי פעם להפעיל את האחורי ידנית. וככה... לתת לו גריפה יפה כזאת. אני דבר להסתכל על העיניים של הנהג מאחורי כשאני מפעיל את הווישר מאחורה. לראות אם הוא מגיב לפעולה הזאת. מעריך את הפעולה הזאת שלך, שאתה נהג מקצועי כל כך. רוב הפעמים אני מקבל הפתעה של סחתן, מישהו כאן שומר על השמשה האחורית, אבל מדי פעם בת זלזול. זלזול? זלזול? מה זה עוזר? מה כבר זה? אז אני אוהב להסתכל על התגובות האלה. אנו הולכים. שאלת הסקרה, שאלת בעד או נגד. נכון, והיום... חבר המערכת, או. חבר, חבר המערכת. ירון גת. זהו חוק גת. אני לא יודע מה המספר, כי לדעתי היו לו עוד חוקים. מלא. אבל... לא סופרים. כן, בין חברים לא סופרים. לא סופרים, לא עושים חשבונות, בטח. אז הוא אומר, הוא שואל... האם להשתמש בקופונים של הסופר שמקבלים בדואר? הוא גם ביקשתי, לבקשתי הוא צעירף תמונה של קופון? כן, של כזה, של האלון הזה. אה, הוא מקבל את זה בדואר. אה, נכון, נכון, נכון. זה מגיע אפילו אישית לך, לכל חברי המועדון, אבל קופונים נמצאים בכל מקום, בעיתונות. שוקולד מסוג גוד. מצורף לעיתון. 10 שקלים ליחידה. כן. בירה חיטה מסוג 2 יחידות ב-15 שקלים. והוא שואל האם להשתמש בדבר הזה. הבעד הוא כמובן, אתה חוסך לעצמך כמה שקלים, בוודאי שכן, אבל רשימת הלא. כן, הוא אומר, מצד אחד, זה אני מנמק את נימוקיו של ירון גת, מציע החוק, הוא אומר, יש כמה מחירים, מצד אחד יש מחירים ממש טובים, הם גם מתאימים את זה היום ישירות אליך, הם מוצרים שהם יודעים שאתה קונה קבוע. נכון. מצד שני, כשיש מישהו או מישהי, לעתים הם מבוגרים לפני בקופה, מתחילים לחפש את הניירות הקטנים האלה, אפשר לרצוח אותם. כן. ההתעסקות עם הקופונים זה לא כיף. כן, כן. לא כיף. גם לשמור את זה ולגזור את זה. ואגב, תכף אני בכלל מציע הרחבה לשאלה הזאת, האם בעד או נגד קופונים בכלל? הימצאותם של קופונים. כן. כי אם יש מחיר שאתה מסוגל לעשות לי זול יותר, למה לא תיתן לי את המחיר הזול בלי הקופון? תן לי פשוט את המחיר. תגיד לי, היום זה זול. מה המשחק הזה? עכשיו, יש רשתות פארם, שאם אתה מגיע בלי קופון, אז אם אתה רק שנייה, ומוציאה את הפנקס קופונים מתחת לדלפק, וסורגת עבורך את הקופון. אה, באמת? אתה לא באמת עושים לך מבחן, האם אתה יודע לשמור על חתיכת פתק. אה, למה היא עושה את זה? כי אפשר לעשות טוב לב? הנחה. יפה. אז אתם רוצים למכור בזול? תמכרו בזול. בעצם מה זה אומר קופון? אתה מכיר את הסוד, אתה גילית את הקופון, ולך יש יתרון על בן אדם שלא יודע שיכול להשיג את זה בזול יותר. נכון. אפליה. נכון. על בסיס ריכוז. לגמרי. אבל אני באופן אישי נגד קופונים בכלל. שלא יהיו כאלה. אני, אז אני אקח שרון את הצד השני. כדי שיהיה איזון. אני בעד קופונים, ואני רוצה שהדעות כאן יהיו מאוזנות. בטח לא להשפיע על הדעות של המאזינים. האם אתם בעד או נגד? קופונים. סמסו בעד או נגד ל-0559-222-102, ביחד עם השם שלכם וגם נימוק קצר אבל משכנע, אחד מכם יקבל פרס, זה יהיה מארז חטיפי טימטם. למי שלא יודע, טימטם זה ופל. משני ביסקוויטים שביניהם קרם, ועליו, על הוואפל, ציפוי שוקולד, זה מצפה אותו, אפשר לאכול אותו כמו וואפל רגיל, אבל אם אתם רוצים לצאת מגניבים, תשתמשו בו כקשית שתייה, אפילו למשקאות חמים, לקפה. מומלץ. כל ההוראות. אני שעדיף לחמים, שרון. אה, כן. לא עם קולה וכן. לא. למרות שלא ניסיתי, מעניין. ולא עם מים. מעניין. הנה, יש לי משהו לנסות בחיים. אנ הולכים? אנ הולכים אל אסף גרנית, וגרסת המשימות הבלתי אפשריות של הופך את המטבח. היום בהופך את המטבח, עונת המשימות הבלתי אפשריות. אסף מגיע לדוכן יקום הממתקים בקריון. הדוכן, ששוכן בין חנות הבגדים קרוקודיל לבין ענקית ההלבשה אריסטו שמט, לא מצליח להתרומם. וזאת למרות המיקום המושלם. אסף ינסה להבין מדוע הדוכן כושל, ולא יתבייש גם לחוות דעה בנושא סבוך ומורכב כמו יחסי אמא ובן. בהחלטיות השמורה רק לאנשי מקצוע מתחום הפסיכולוגיה הקלינית. טוב, אני פה באוטו, נוהג בדרך לקריית ביאליק. אתם מהזווית של הרחפה, אתם יכולים לראות איך אני מעוטט יפה, איזה בלינקות מדויקות אני נותן, תענוג. הדוכן שאני עומד להיכנס בו, באים אמא שלו יקום הממתקים, אמור להיות מקדש לילדים מכל האזור. זה מקום שההורים נגררים אליו באף רק בשביל לקבל קצת שקט, בזמן שהילד כמעט נחנק מפררו ראשה בגודל של כדור פינג פונג וחצי. טוב, בוא נראה אם זה המצב שם, מה קורה שם. אסף עולה במדרגות הנאות מהחניון, מגיע לדוכן ופוגש את רוברט, שעושה לו סיור בין תאי הממתקים השקופים. טוב, אז זה הכלוב של הנחשי גומי. הטרריום שלו יותר נכון, פה זה על הקקני רגל, כרגע יש לנו רק מידה 41, מצטער, תבוא עם רגל יותר גדולה. פה יש לנו את השרשראות סוכריות, וזה הספטום סוכריות, ופה זה המתחם של הגומי שפתיים. מה זה, למה השפתיים יבשות? חורף עכשיו, אדוני, מה אני אעשה? לא, אתה כאילו, מה, אתה איזה... מה אתה, איזה מין טרמפולינה כזאת? כאילו, מה הולך בתוך הראש? לא, אתה טרמפולינה, כאילו, אני קלט אותך. אני מוכר, לא בטרמפולינה. שם המטרה בתוך הראש, כאילו, זה מה שיש לך שם? לא יודע, לא ראיתי מה יש לי בתוך הראש. לא, תהיה איתי, לא מעניין אותי חורף שמה חורף. מה? תעביר עליו בלי סטיקסטות, יש פה לקוחות. טוב. וגם תזיק מדביר על הנחשים. לא, עכשיו תתחיל להוציא לי בבקשה מנות, ככה אני רוצה, ככה, תראה. אבל תבין, זה לא מנות פה. מה מעניין אותי? אתה שם לב... לא, אתה איזה מין כאילו מה אתה? מוכר. לא, אתה בנג'י כאילו, הראש שלך בנג'י כאילו, נטרק... לא, הראש שלך נטרק כאילו במדרכה או משהו? לא, לא, נשרד בגילוח. מה הולך שם בפנים? אני... זה נשרד בגילוח, נראה לי ירד לך, ירדה לך עונה בגילוח. החלקתי. מה יש לך, איך אתה מתפקד בכלל? תראה אותך, לא, אתה... אני... מה יש לך שם בפנים? אבל עזוב לי לפחות... אתה בבית? לפחות אל תדרוך עליי. אתה בבית? אתה בפנים? לא, אני בחר... או שאני מדבר עם גולגולת, עם עיניים. לא, תוציא לי ככה. אבל זה לא נותנים פה מנות, אני מנסה להסביר לך. אתה פשוט שם לעצמך בסקיות עם הכף הגדולה הזאת. סבבה. זה יותר בופה, אפשר לקרוא לזה. יופי, אז אני מתיישב, אני רוצה ככה. לראשונות, שיפודי סוכריה. מה? או סוכריה על מקל, איך שאתה קורא לזה. מה? אם יש מסטיק בפנים, אל תגלה לי. אני רוצה להיות מופתע. טוב. לעיקרית, אני רוצה את החמין ג'לי בינז. שעשו עם שויות בלי, ג'לי. כן. כמובן עם גומי בצח חומה כמו שהסבתות היו עושות ולכינוח פירות העונה אני רוצה מסטיק אבטיח על הסכין אם יש מסטיק בולגרית ליד מה טוב איזה מסטיק בולגרית סליחה וזהו אני בינתיים אשאר פה לזרוק הערות ציניות לצלם תבשיל מגעיל מה זה מלוכלך פה רוברט נכנס מאחורי הדוכן וממלא לאסף סקיות של ממתקים בזמן שאסף מנצל את הזמן והולך עם אמא למשביר אמא של אסף טוענת שיש שם דבר דברים טובים, ואסף מצידו לא משתכנע. טוב, זה פה... אני יודע מה זה. מה זה? אני יודע מה זה. רגע, תשאיר קצת בקופסה, אבל... אני יודע מה זה לא מואב, מה זה? מה? מה זה? מה? אי אפשר ללעוס את זה. אל תהיה רק על הרצפה. כל המרקם של זה מסטיק. כן, זה מסטיק, אתה ביקשת מסטיק, אתה תחם מסטיק, המרקם הוא מסטיק של מסטיק. לא. אה? לא, אני מסתכל, כאילו יש לך נדנדה בראש או משהו, כאילו מה הולך לך בפנים? מה זה, קרוסלה בתוך הראש? אתה כועס? מה יש שם? יש שם מישהו בפנים? הלו? איפה? במחסן יש את ברטו. עומד פה ראש, עומדות פה רגליים, ואני לא... מה יש לך שם בפנים? נדנדה בתוך הראש? מה זה? אתה ממש מפחיד בסוף. וואו, וואו. דבר ברוגע. הסתכלתי עליך מקודם, עובד, מה זה? אתה קפוץ, אתה תקוע, אתה גם חואר. היי? יאללה, נראה לי אתה צריך ניור. בוא נלך להתאגרף. מה הקשר? מה התאגרוף אותו עכשיו? אני הולך להעיף עליך מטאפורות. מה? הולך להעיף עליך מטאפורות שהאגרוף זה כמו המנה שלך. והביתה זה כמו היחסים שלך עם אמא. הרגל שלך. אבל האמת פשוט תפססתי אימון היום וגם תכלס אין לך אומץ להחזיר. אני המנחה. אופה, זירות עם היד. אתה פה? כאילו אתה פה בכלל לא מרגיש אותך או שאתה... אספי. לא, אתה אפיפו, אתה רחפן. אין לך עיניים, יש לך מצלמות ואתה רחפן בתוך הראש נראה לי. קודם כל אל תעמוד עליי, אתה דורך עליי. מה זה? אסף עולה על ספידו קצר מדי וגופייה שחושפת את קעקוע טרייבל. הוא מתחיל לקפקף את רוברט כדי להעיר אותו מהתרדמת. רוברט שגדל בקריית חיים לא נשאר חייו ושולף עליו עולר. מה זה? קודם כל דקרת אותי בסכין לא נכונה. גם חתכת נגד הסיבים וגם בחרת בנתח שומני ולא נכון למנה. אמרתי לך לעזוב את המקום. מה זה, דקרת אותי בשייטל. כן, נכון. אני אניק לך כרגע ערכת סכיני ארקוסטיל. אוי, תודה. שיהיה לך שקט, שיהיה לך לקטטות הבאות. תודה רבה. אני מכאן זז, רץ, טס לטיפול נמרץ. כן. כדי לקבל עירוי דחוף. גם על הדרך לעשות להם מהפכה במכונת חטיפים. אתה צודק. יא נחום תקום, מה יש לך שם בתוך הראש? מה? אתה פה בכלל? לא הסתכלתי בתוך הראש שלי. לא נראה לי שאתה פה, נראה לי אתה... איזה נחום תקום אתה. לא יודע איפה אתה, אתה לא פה. טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. הנה, וואלה, פופו, פופו. וואטסאפ, טייכר וזרחוביץ'. בחסות ניסן פיינל סיילס איבנט, אירוע מחירות של פעם בשנה. כל דגמי ניסן 2019 מחכים לכם באולמות התצוגה, 10-20 בדצמבר. לפרטים כוכבית 5402. ניסן. אז עכשיו זה הפיינל של הפיינל. ניסן פיינל סיילס איבנט, מגוון דגמי 2019 ומחירי 2018 השבוע באולמות התצוגה של ניסן. למשל, קשקאי, הקרוס אובר העירוני, שמצויד בניסן אינטליג'נט מוביליטי. מוביליטי! מערך טכנולוגיות חכמות והחוויית נהיגה. זה פסה שאני לא אוכל להגיד את זה שבוע הבא. כן, זה כמו אות מוסכם כזה, שליד הברנד צריך... חייב להכניס את השירה. היה זה פעם לאינטל. בדיוק, איזה עוד מוזיקלי. אז כל פעם שאני אומר מוביליטי, מוביליטי, ככה זה יעבוד כאן. אז קשקאי בכל מקרה, החל מ-118,990 שקלים בלבד, וגם אפשרויות מימון וטריידין במחיר מחירון. ביקשנו סיפורים, והנה ההזדמנות האחרונה לסיפור על סילבסטר מהגהנם. היי בילוש. היי. ניתן לכמה. קודם לאלי מפתח תקווה. אלי. אלי. סילבסטר שנת 2000, הרמנו מסיבה אצלנו בבית. אני וחברתי, היו המון חברים, בחצות התנשקנו נשיקה מופלאה. שעה לאחר מכן, כשהלכתי שנייה להתרוקן מהבירה, קלטתי בזווית העין אותה מתנשקת עם הידיד שלה. לא! מוביליטי! אפס! וואו! כן? Happy New Year! עם הידיד שלה! זה כבר לא ידיד, זה בוטל הידיד. לא, זה כבר לא ידיד. זה כבר לא ידיד, היה ידיד. אתה הפכת להיות ידיד, הוא כבר לא ידיד. וואו, זה לא ידיד. יופי של סיפור. מהחמלה בא לי להוציא עכשיו 300 שקל מכיסי. ברור, ברור. מה עוד יש שם? עמנואל. עמנואל. בערב המילניום הייתי בן 12, והסיוט הכי גדול שלי... אגב, זה לא אותו דבר? על הסיפור הקודם וזה? שניהם בשנת 2000, נכון. תודה. אותה שנה. עמנואל מדבר על... הוא היה בן 12, והוא אומר, הסיוט הכי גדול שלי היה בג 2000, שלא הפסיקו לדבר עליו בחדשות. בטח. לא יצאתי, למרות שהיה ליל שישי, ו-12 בלילה אח שלי קיבה בכוונה את החשמל בבית, וגרם לי לרוץ להורים, ולצעוק את סוף העולם. אוי, עמנואל. נחמד. אז זה או אורי מהשעה הקודמת עם היחטה וההקעה. כן, אני הייתי הולך על הידידה. הידידה, אלי. אלי! אלי, הידיד והידידה. מכל הלב, מכל הלב. החברה והידיד. 300 שקלים לקניות במגוון רשתות לאלי. זה כמו, זה נשמע את שם של המחזה, נכון? החברה והידיד. החברה והידיד, כן. מצויר, מצויר של דיסני כזה. החברה והידיד. ניסן פיינל סיילס איבנט, עד 20 בדצמבר, מגוון דגמי 2019 במחירי 2018, למשל ניסן מייקה העירונית הקומפקטית והחסכונית החל מ-49,990 שקלים בלבד. ובנוסף, הטבות לשנה החדשה לכל רוכש, פרטים בכוכבית 5402, או שפשוט, עשו לעצמכם טובה, תגיעו לאחד מאולמות התצוגה של ניסן ברחבי הארץ. טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. וואלק, נשאר מקום לעוד קטע אחד. עוד אחד בפיתה. כן, מה ייכנס? מה אתה אומר? אני אומר... אתה תגיד, מה אתה בוחר? את כמובן מושב הגבות. אני זורם איתך. ודורית, אהובתנו, שעדיין לא הצליחה. איך? כל כך בא לי לחמם לה את החורף הזה, שרון. איך אנחנו יכולים לחמם לה את החורף הזה? אולי בכל זאת ניתן לה משהו. להמתיר עליה. פרס קטן, להמתיר עליה. אולי נראה עליה, לא יודע מה. אגב, רואים, נראה או נראה? וואו. שאלה יפה. התחושה שלי זה התחכמות כמו נראה. נראה, בדיוק. הנראה נשמע כל כך מופרח ולא טוב. שזה כנראה נכון. שזה כנראה זה. נראה עליה פרסים. ניצה? ניצה חוזז? כבר התשובות. אוקיי. אולי נפרסם אותם. כן, הם יגיעו לפני החדשות. דורית ממושב אגבות. התשובה הנכונה היא... או, יש לנו כבר מאזינה על... בהחלט. על קו השידור האיכותי מדי. התשובה הנכונה היא מחאת התפודים הזוהרים. אוי, אני מזהה את הכל הזה. צעדת הענק שהתרחשה בשבוע השתקד. מה, מי זאת? אשר באה לשים קץ למחירי הגיור והדיור. הכל המשתמע מכך. תגיד לי באוזניות, איך... שלום דורית. שמי הוא אינו בלורית, כמו שאתה וחבריך מנסים להציג זאת בתקשורת כמושא לעג. דורית, שמי הוא דורית. נו. עם תף תורקת. מה? אני מתגוררת במושב הגבות, ברחוב הפושרים 3. כן. גם אני מאזינה בזה אקרה, לתוכנית המטמטמת של שרון ורן. תודה רבה. איזה כיף לשמוע, דורית. לא זיהיתי בהתחלה שזאת את. את עלית כמובן לשידור. אוקיי, להשתתף בחידון שלנו. לא, חביבתי. אני לא צריכה את הבמה המכובדת הנעל כדי להגיד את הדברים שיושבים לי על הלב. הנה, אני יכולה להגיד אותה גם בלי שידור. פירך הצילים. בחירות 2020 ומעלה, כיתת יורים ונהנים, רוג עלך. אוקיי, אוקיי, דורית, אבל בנוגע לשעשועון, יש לך דקה לענות על כמה שיותר שאלות. אוקיי, אוקיי, אוקיי. בחרנו את השאלות הכי קלות אי פעם, וכל תשובה נכונה תזכה אותך בפרס. הפעם זה שלי. 100%, יופי, יופי. שאלות לפני שמתחילים? מה? לא, אז בסדר, אז הנה... מותר להיעזר במשיבות טלפוני? אני בטוח שזה יעזור לך. אני מתחיל במשחק דורית מאח... שב. מעכשיו? כן. פוליגרף ישיבת הטלטלים. רגע, עוד לא שאלתי. שנייה, שנייה, זו תשובה שהיא לשום שאלה. אוקיי. הנה השאלה הראשונה. שאלה ראשונה. תני לי לשאול אותה, ואני אשאל אותה. איזו חברה רכשה את הרשת החברתית אינסטגרם? אינטרנט. לא, פייסבוק. פייסבוק. הלאה, באיזו... תני לי לעשות מה שאני צריך לעשות. באיזו קבוצה משחק הכדורסלן לברון ג'יימס? הפועל נועה תשבי. אין דבר כזה, זה לוס אנג'לס לייקרס. אפונה ושלייקרס, יש פה במקרר. לא, תקשיב. גידי גור. שאלה הבאה. אוקיי. באיזו מדינה הוקמה איקאה? ברזיל הזול? לא. מצ'טה הצפונית? לא, לא, אין דבר כזה. יש לי חושך בקלבוסטה. מה? זה מתקתק? לא, זה לא המשחק הזה בכלל. זה אומן, הוא צייר, הוא פוליטיקאי. התשובה היא שוודיה. ריקיפדיה. לא. אתר האינטרנט שמכיל את כל השצריך לדעת על השחקנית היוזמת, ריקי בליק. אתר נהדר. מהר דורית, בואי, חבל על הזמן. אוקיי. הנה השאלה הבאה, למי מיוחסת האמירה, לא היה כלום כי אין כלום. די, די, ליאת נחום. מה, אולי תתרכזי שנייה? נחום תקום, אתה צודק, נחום תקום, גרסת אבימאי. לא, אני אתן לך עוד ניחוש, יאללה. דור ארגוב, גרסת הדאבסטק. אני אפילו לא מבין מה... דור ארגוב. דור ארגוב. נשמרה התוכנית, שלום גורית, נתראות. כל כך רציתי להגיד, גביר בנדק, אבל פחדתי לגהק תוך כדי התלהבות. זאת גם תשובה לא נכונה. די, דורית. אני מצטער שאני אומר את זה, אבל אני מתחיל מעט להתייאש. התשובה הנכונה לשאלה האחרונה היא כמובן בנימין נתניהו. גוליית החירון. מה? לא קשור בכלל. אוקיי. דורית. ניתוק. ניתוק. צלטוק. ניתוק. ניתוק. ניתוק. להתראות דורית, תודה שאני בשידור. תנועת ניתוק. ניתוק. טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. איזה פספוס. דאם. זה היה קרוב. הפעם זה היה קרוב. אוקיי. ועכשיו. בעד או נגד? הסקר היומי של טייכר וזרחוביץ'. בחסות. אז שאלנו היום את שאלתו של ירון גת, האם אתם בעד או נגד להשתמש בקופונים? ואני מרחיב האם בעד או נגד קופונים בכלל. אז עוד מעט התשובות שאתם קבעתם, ולפי זה אנחנו נתפקד בחיים. אבל נזכיר שטימטם הוא ופל משני ביסקוויטים שביניהם קרם ועליו ציפוי שוקולד, זה המבנה. למה אני מספר לכם את זה? כי אפשר לאכול אותו כוופל וגם להשתמש בו כקשית שתייה. לוקחים ביס משתי פינות נגדיות ואז לתוך הקפה. טימטם. כמה אחוזים בעד וכמה נגד? ומי הזוכה או הזוכה במארז חטיפי טימטם? כן, 60 אחוזים בעד הקופונים האלה, 40 אחוזים נגד. הזוכה הוא רוני שכתב, בעד כל הנחה כזאת מקשה על הקופאית עם קריאת הקוד, וזה נחמד להטיש אותן בתמורה לאיך שהן מטישות אותך עם הצעות למבצעים בתחילת כל החשבון. נכון. חוקק, פוצץ. כך יש לנהוג. אופיר קנר, ירון גת, דור מוסקל, עומר איבק, דור קן, יותם בקר, דניאל זילברשטיין, עדיל לרנר, אופיר מור יוסף, טל טנצר ואלעד בילו. הוא בילוש. אתה ערן זרחוביץ'? אתה שרום טייכה, אנחנו נתראה כאן בעזרת השם. בעזרת השם ביום ראשון. שמרו על עצמכם, שמור לי אתה על עצמך שיהיה לך חורף נעים בסוף השבוע הזה. גם אתה, תתקרבל. תודה. תגיע להתקרבל אצלי, אין לי בעיה. אני ממליץ שנלך לשמוע שיר, שלא לומר להיט, של אומן הבית, ישמין. אמסי ישמין. שנת אלול. אמסי ישמין. טפוקדו. פול קומפטון. ישמין is the house. זאת הקבוצה שלי, שאוט אוט. הפועל קומפטון מלחמה, הפועל קומפטון מלחמה. אין יציאה, אין יציאה. הפועל קומפטון מלחמה, הפועל קומפטון מלחמה. אין יציאה, אין יציאה. אוהד גדול, צרוף, לאללה, שימו את הגול כבר אינשאללה. רק תעשו לי את הלילה, בנות תקבלו את אלפסים מול שערק. מה זה קרה לה? אין כמו הקבוצה שלי, יפה וחומה שלי. היתרים תיקחו מספר, יש את העולם המצצה שלי. קבל עוד עצה שלי, אל תיבדתי משפיץ בכדור שלך. הלכת אל מול הקבוצה שלי ואהבת רחוק, אז תוריד את הגוף שלך. תוריד את הגוף. הפועל קומפטון ציבור הצלחה, המועדון שלך גובל בבדיחה. סתכל מסביבך, אתה יושב לבדך, רק אתה. רטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטט מיכל בת לשם, איך שהיא כובשת, חלוץ המרגשת, 2-0 קל מול מכבי חץ וקשת. מכיר את כל הסגל, קומפטון כולה בברידים שלי, רונלי בעלה מצמלית רמה אלית, ג'סי רבין קשרית הקפטנית, אינו הטיבי טיבה טיבי, אם שיקרתי אם לא וואלה אל תגיע בי. טיבי מחדרת, מעבירה את הכדור לאלפסי, אלפסי עוברת אחת, עוברת עוד אחת, מוסרת את פרננדה, פרננדה יש לה זמן, היא רואה את ג'סי רבין מרימה לו את הכדור, ג'סי נותן לך! הפועל קומפטון מלחמה, הפועל קומפטון מלחמה, הפועל קומפטון מלחמה, הפועל קומפטון מלחמה. איך שהיא רצה, היא מביאה לי רצון לתופף, בום, כל נגיעה שלה זה כמעט בישולי, צריכה להיות שפית, קרן בשער תופסת כדור מרימה כמו מנוף, רויטל שהיא רכש חדש מגזימה ונכנסת חזק במשקוף, קרן בשער ועוד פעם קרן מורמת אצלה ברחבה, עוד התקפה שעברה בשלום מרחבה, תודה רבה, זורקת קדימה, אין עוד שוערות כמותה, היא לא תדע שאני אוהב אותה, ולא אכפת לה שאני מחכה לה ביציאה. כל כדור שלה מהיר, חושבים שהוא קליה, איך רואים שהיא אומנה שנתיים אצל שיעה, לא חוכמה כי הוא חבר הכי טוב של אביה. מכיר את כל הסגל, קומפטון כולה בברידים שלי, רונלי בא למיץ מלית רמה אלית, ג'סי רבין קשרית הקפטנית, אינו הטיבי טיבה טיבי, אם שיקרתי אם לא וואלה אל תגיבי. ג'סי מה היא עושה שם? היא פשוט מתנפלת על הכוון, זה סתם יהיה מלוכח. 5 דקות לסיום, למה ג'סי צריכה את זה? זה כרטיס אדום לג'סי. הפועל קומפטון מלחמה, הפועל קומפטון מלחמה, לנציאה הפועל קומפטון מלחמה, לא הפועל קומפטון מלחמה, לנציאה הפועל קומפטון מלחמה, הפועל קומפטון מלחמה, הפועל קומפטון מלחמה, לנציאה הפועל קומפטון מלחמה, לנציאה לנציאה. הפועל קומפטון נשארת ב10 שחקניות, והאוהדים לא יודעים את נפשם מרוב זעם. אתה יודע מה מאיר? כואב לי, כואב לי שהכדורגל שלנו נראה ככה. זוהי תעודת עניות לג'סי רבין ולקומפטון כולה.